ce toi me tocco va smutè. Signorina, Angelina, as vis restum tuc ne blizo vsechi den. Как да почна, не знам, не обичам да съм сам, повървете с мен. Синьорина, Анжелина, той по пътя ме наричаше така. Оди пите, без да пита, неусетно той ме хвана за ръка. Синьорина, Анжелина, непонятна сила има този зов. Аз до тебе върхах, доверих ти себе страх, моя чудо.